राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र मास शुक्ल पक्ष अष्टमी विक्रम संवत 2054 15 अप्रैल 1997 को राम धाम सीथल में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम फेंका जाए तो नीचे पड़ता है, आगने सुराई जाए तो ऊपर जाती है। अर्थ क्या हुआ? मानो पृथ्वी है वो अपने अंश को खींचती है, आग है वो सूर्य अपने को खींचता है, ऐसे इस जीव को परमात्मा की तरफ खिंचाव होता है। इसमें बुद्धिमानी हो गई, समझदारी हो गई, ये गलती हो गई, ये दूसरी तरफ खींचने लग गया। स्वभाव होता आप सब खींचता, स्वभाव ठीक हो जाए तो खींचेगा ही। ये खींचता क्या कारण है कि पत्थर है उसमें शक्ति थोड़ी है, बड़ी विशेष शक्ति है पृथ्वी की। अग्नि सुलगाते हैं तो उसमें शक्ति कम है, सूर्य में शक्ति विशेष है। ऐसे सब जीवों में शक्ति उसे भगवान में विशेष बात तो ये है, परंतु ये समझदार होने से वो खींचने को समझता नहीं। समझदारी से धोखा होता है, समझदारी से बेवकूफी होती है, मूर्खता होती है। सुख से समझ जाए तो मूड जाए, और अति सुख बिंदु से भी जाए अर्ध दग्ध मति मंद को बिधने सके समझाए। तो वास्तव में हमारे जो चाहना होती है ना, कोई आदमी हमारे अनुकूल मिल जाए, वस्तु अनुकूल मिल जाए, आराम मिल जाए, हमारे लाभदायक कोई चीज मिल जाए, ये क्या है? ये परमात्मा की खिंचाव है, ये परमात्मा की तरफ हमारा खिंचाव है। हम पहचानते नहीं, इस वास्ते बहम पड़ता है। जैसे कस्तूरी का होता है हरिण, वो जो घास पर कड़े पत्थर बैठता है, पत्थर पर सुगंधी उसको सूंघता है, घास को सूंघता है। बात तो वही अपनी सुगंधि की तरह बैठ पहचानते नहीं। इस तरह से हमारे मन में जो खिंचाव है पदार्थों की तरफ, वो खिंचाव को हम समझ नहीं पाए, क्योंकि जैसे पत्थर पृथ्वी का अंश है, ऐसे आग है वो सूर्य का अंश है, तो अंश की तरफ खींचेगा। तो ऐसे हम परमात्मा की तरफ खींचते हैं, परंतु वहम होने से इंद्रियां और अंतःकरण ये संसार की है, स्वयं तो है परमात्मा का, और ये है अंतःकरण संसार का। तो इनको सामने रखता तो ये खींचते हैं संसार की तरफ, तो आप विष्णु तरफ खींचता है। मन संस्थानी इंद्रिया नहीं प्रकृति स्थानी कर सकती, ये संसार की ऐसी, तो संसार की चीज है वो हमने अपनी समझ ली, अपनी समझ ली, ये संसार की, संसार खींचेगी तो हम फिर भी इसे खींचते हैं। नहीं तो परमात्मा की तरफ स्वतः हमारी वृत्ति है। जैसे बच्चा माँ को चाहता है, माँ अच्छी लगती है, तो माँ है उसी, उसे पैदा हुआ है, उसी का ही है वो। इसी तरह से स्वतः ही परमात्मा अच्छे लगने चाहिए, परंतु संसार की चीज को अपनी मान ली, अपने पकड़ लिया, अंतःकरण है, इंद्रियां है, मन बुद्धि आदि है, ये अपरा प्रकृति की चीज है, इनको अपनी मान ली, अपनी मान ली, इस बात ये चलेंगे अपने तरफ, अपने पदार्थों की तरफ। जैसे नेत्र दृष्टि है तो ये समय ये तेज दृष्टि है, तेज की। जैसे गंध आती तो गंध सुगंधी है पृथ्वी की। जैसे कान है तो उसकी शब्द है, सुनने की शब्द की आकाश की। तो इनके साथ में 5 भूतों के साथ में इनका संबंध है, अंतःकरण का पूरा का संबंध है। 5 भूतों का अलग अलग तो 5 ज्ञानेंद्रियां है, और मिले हुआ साधा अंतःकरण है। तो इनका अंश होने से ये देखता है, और इनको अपने मान लिया, अपना अभी देखेंगे राम जी से साथ मिल जाते। इस बात से थोड़ा संयम करें तो बड़ी ठीक हो जाए, पर विचार पूर्वक जब विचार से ऊंधा हो गया तो विचार से सुलटा भी बड़ा बढ़िया होगा। विचार से भाई ये हमारे जाति की चीज नहीं है, क्योंकि ये नाशवान है तो नाशवान नाशवान एक मिल करके अपने खींचता है। हम अविनाशी, परमात्मा अविनाशी, संसार के विनाशी, हमारे शरीर में विनाशी, तो शरीर का संसार का तो एक संबंध है, हमारा और परमात्मा का एक संबंध है। हम शरीर में अपने को मानते हैं, संसार में परमात्मा को मानते हैं, तो परमात्मा में रहने वाला परमात्मा, संसार में रहने वाला परमात्मा, शरीर में रहने वाला हम, ये तो हम एक जाति गए, और संसार और शरीर एक जाति का। तो जितनी चीजें हमारे पास में है वो संसार को अर्पण कर दें, चाहे तो हम परमात्मा को अर्पण हो जाए, चाहे हमारी संसार को अर्पण कर दें। तो संसार को अर्पण कर दें तो हम परमात्मा से खींच जाएंगे, पर इनके साथ हम रहे, इनके खींचते तो हम ही खींचते ही रहते हैं। तो ये बेसमझी का अंश है, तो बेसमझी समझ से मिटती है। तो समझ कौन सी है? सत्संग, सदविचार, सत्साथ और सत्संग है, इससे अकल आती है। सत का संग होता है तो उसे प्रकाश मिलता है, उसे होश आता है, तो बेहोशी मिटती है। तो बेहोशी मिटे तब हम परमात्मा की तरफ खींचेंगे, परमात्मा अच्छा लगेंगे, प्रिय लगेंगे, स्वतः स्वाभाविक, क्योंकि है भगवान कहते हैं मम ही मानसो जीव लोक जीव भूत सनातन, ये सनातन जीव भूत है, अनादिकाल से जीव बना हुआ है। तो जीव बना हुआ है, इस बात से जीव के साथ संबंध जोड़ लिया, इस बात से संसार की तरफ जाता है मम ही वंश, अंश तो मेरा ही है, और मेरा अंश होने पर मनुष्य स्थान इंद्रिया नहीं प्रकृति स्थान कर, ये प्रकृति में स्थित रहते हुए तो वो खींचता है। तो ये बेसमझी है, मूल में चाहते हम परमात्मा को है, क्यों सुख भी हो चाहिए तो बढ़िया से बढ़िया हो, ज्ञान भी वो चाहिए बढ़िया से बढ़िया हो, स्थिति भी बढ़िया से बढ़िया हो, तो ये बढ़िया से बढ़िया परमात्मा ही है, परंतु उस तरफ ख्याल नहीं है, होश नहीं है, जानते नहीं है क्या बढ़िया घटिया है। अब दी के देश में करे छोटे छोटे में, और वैसे देखता है तो उसमें खींच जाते हैं, तो ये गलती होती है। तो विचार पूर्व देखा जाए तो हम परमात्मा को चाहते हैं, तो ये विचार पूर्व करें, विचार पूर्व। अचानक बात होती है वो तो मुहावरे से धरना पड़ा है ना, धरने से होता है, पर विचार करेंगे तो हम परमात्मा को चाहते हैं। तो अपने लोगों ने ये संग हो गया, आज सत्संग है ये, इसे समझ लें इस बात को कि हमारा खास संबंध हमारा परमात्मा से है, और शरीर का संबंध संसार से है, क्योंकि संसार का ये अंश है शरीर, हम अंश है परमात्मा के, हमारा संबंध परमात्मा के साथ। अब इससे सिद्ध क्या हुआ? अब ध्यान में सिद्ध ये बात हुई कि मिली हुई चीज हमारी नहीं होती और मिली हुई हमारी होती है। मिली हुई वो अर्थ है बन पीछे से मिल गई हमारे को, मिली पीछे से मिली वो हमारी नहीं है, हमारे में है वो हमारी है। तो मिली हुई चीजें हमारी नहीं है, ये सिद्धांत है, क्यों मिलेगा तो वो सिद्ध रहेगा। उगे सोई हाथ में स्थूल से कोमल आए, सिनिया देव जय पड़े जाया सो मर जाए, उगे वो तो अस्त होगा, वो जन्मेगा वो मरेगा, फूलेगा वो कोमल आएगा, चिन्हा देव जय पड़े मरेगा छोटे गिरेगा। इस तरह से संयोग हुआ उसका वियोग होगा, तो संयोग वाली चीजों में जो हम फंस जाते हैं ये गलती होती है, ये बेसमझी है। ये समझ आज अभी अभी सोचते अभी अभी समझ सकते हैं कि जो पीछे मिली है वो तो साथ रहेगा नहीं भाई, ये तो ज्यादा जरूरी होगा, तो अंत ही तो तेंगे पामर तुम तदे अब ही थे मन पन बस प्राणी अवसर भी थे अंत में होगा, तो हमारे साथ में थी पीछे मिली है, तो पीछे से मिली हुई चीज कब रहेगी ये अपने माताओं में संबंध है। कहावत है, जैसे गोद का बेटा होता है वो कहना नहीं मानता तो भाई उधर बेटा कब ले मारा, तो उधर चीज है कैसे रहेगी आपको बताओ। अपन तो है नहीं, रहना चाहते उनको अपना, अरे ये मिली हुई है बिजली वाली है, तो समझदारी तो यही है अंत ही तो ये तजेंगे पामर तूने तुझे अब मन से विचार कर अपने किनारा ले जा रही है। ठीक है भाई, साथ में रहे तो उस बात, नहीं रहे तो अच्छी बात, पहले से समझ ले। कल बताया था ना ये भाई जी तो घर रहने वाला है नहीं, भाई तो आप गिर जाएगी, तो भाई जी है प्रकृति परमात्मा की है ये तो गिर जाएगी, हमारा घर तो है भगवान, हमारे घर प्रकृति थोड़ा ही है, इनका घर तो है प्रकृति, तो ये तो भाई जी अपने घर जाएगी, अपने अपने घर चलो, अपने इनको घर मान के इनके साथ चलते हैं, इनके साथ रह सकेंगे नहीं, उधर में जाते नहीं, आफत मिटती नहीं फिर, ये आफत बनती रहेगी चलती रहेगी, क्योंकि वास्तव में भूल होगी ना पहले, एक भूल में भूल होने की गिनती कौन करता जी, कई भूलें भूल में हो जाती है तो गिनती ही नहीं, इतनी भूलें होती है, हर में भूल गए, भूल में भूल गए, तो ये भूल मिटाना है ये सत्संग, सत्संग का अर्थ है कि भूल मिट जाए, भूल मिट जाए काम ठीक हो जाएगा, इस बात से इसमें ज्यादा देर लगेगी, परिश्रम होगा, इतना समय लगेगा, ये लगाओ ये लगेगा ऐसी बात, ये संसार में लगता परमात्मा में नहीं है, परमात्मा के साथ भूल मिटी ठीक हुआ है जो हो जाएगा, उस ज्ञान किसका नाम है पता लग जाए, उस तरह ठीक है भाई जैसा है वैसा जान लिया, उसका नाम ज्ञान। अज्ञान क्या है कि जो है नहीं और तरह है और तरह मान लिया और तरह का, उसका नाम अज्ञान, अन्यथा संत महात्मा नाम अन्यथा प्रतिपद्य थे, है तो और तरह का मान लिया और तरह से, इस वास्ते दुख होता है, ठीक बैठती नहीं बात, होश होना चाहिए ना। एक संत की बात हमने पढ़ी थी, गांव के बाहर एक संत रहते थे, उनकी गुफा थी, गुफा में रहते थे, तो बाहर बैठते संत तो सत्संग करते, सत्संग करते कोई पुस्तक मंगानी होती का भाई नीचे से पुस्तक ले आओ, तो गुफा में नीचे जाते अंधेरा रहता गुफा में, तो उन्होंने ऐसे ढंग से एक घंटी टांग रखी थी लटकी ताली, वो टांग रखी जो ठीक माथे में लग गई, माथे में लगे मध्य के बाल बाबा सुन लेते, तो वो जागे ले आया, तो एक दिन दो दिन तीन दिन कई बार लगे, तो एक दिन इसको ज्ञान नहीं होगा, एक दिन लगने से साहब ये क्या कर लेगा, अब बार बार ठोकर लगने पर घर में होता लोटा गिलास भीतर रख दिया, नीचे ठोकर लगे अरे बीच में रख दिया यहाँ रख दिया, फिर वहीं पर फिर वहीं पर, फिर दूसरा दूसरा रख दिया ऐसे भीतर रख दिया, तो तुम ही उठा के एक रख दो ठीक हो जाए, रात ये बसा किसने बांधा, दस बार उठ मेरे को बांधना पड़ा, किसने की गलती किसने करी बताओ, गलती किसने की, अब किसने की खुद नहीं की, उस तरह की थी एक बार की, दस बार की नौ नौ तो तुमने की, दो चार बार बांधना पड़ा हमारे को, किसने बांधा था ठीक बांधा नहीं, किसने गलती करी, जो अपनी गलती दीप थी दूसरे ने की तो वो तो एक बार हुई, इसी तरह से आते हैं सुख पाते दुख पाते हैं फिर भी उसी तरह से फिर दुख पाते फिर उधर ही जाते हैं, फिर दुख पाते फिर उधर ही जाते हैं, अब उनको अकल कैसे आवे, होश वहां से एक बार में भी मैं बार बार में नहीं आया, तो फिर बताया जाता है भाई यार एक ताली लगी हुई है लगा करती है, इस तरह से हमारी विजातीय चीज है ये संसार के साथ जो हम करते हैं वो हमारी जाति का नहीं है, शरीर के जाति का है हमारी जाति का नहीं है, पर हम तो जाति के साथ शरीर के साथ एक मान लिया, बस शरीर मैं हूँ मैं ही शरीर हूँ भाई मेरा है बस एक था, अब शरीर की आवश्यकता अपनी आवश्यकता होगी, जैसे विवाह होने पर स्त्री की आवश्यकता हमारी आवश्यकता, लहंगा खरीदता है, नथ खरीदता है, क्या चाहिए हमारे घर में। इस तरह से शरीर की गुलामी में भाई दुख हो रहा, ये सब का सब जितनी आफत होती है, सब का सब अनर्थ, सब का सब दुख केवल इसी बात का ही है कि जो शरीर के साथ है उसकी गुलामी लगे। ये पूरी होने वाली है नहीं कभी, ना शरीर रहने वाला है, ना शरीर के साथ रहने वाली चीज रहने वाली है। अरे आप जाने वाली नहीं हो, दो ही बात है, कहा तो शरीर मर जाए, आप भी मर जाओ तो पाप कट जाए, सब ठीक हो जाए, कोई बात नहीं। कहा जो शरीर रह जाए तो शरीर तो रहता नहीं, आप मरते नहीं, आप होगी मर, कोई मर जाए तो काम मर जाए, शरीर रह जाए तो काम मर जाए, अब क्या करे बताओ। शरीर तो मरता नहीं है, शरीर रहता नहीं, तो उपाय यही है कि मरने वाले से अलग रहे। ये जाने वाली चीज है भाई, अंत ही तो ये तजेंगे पामर, पूर्ण तजे अब हीते, मन पसते हो प्राणी अवसर बीते। समय बीतने में हुआ भाई, तो समय चूक फिर का पछताने। तो अभी से चेत ये करना चाहिए कि ये चीज हमारे साथ रहने वाली नहीं, ये तो सब छूटने वाली है। और ये जानते हैं हम, अपने में कोई ऐसा नहीं है कि मौत को नहीं जानता हो, मौत तो है ही, परंतु एक बात बड़ी पकड़ी हुई है, बड़ी झूठी बात, अभी तो नहीं मरते हैं, मरता जो अभी मरता है, कल नहीं मरता है, जो मरता है जो अभी मरता है, कहते अभी तो नहीं मरते हैं, ऐसा भी अभी मरते हैं, अभी मरते हैं, जब मरते हैं जब अभी मरते हैं, कहते अभी नहीं मरते, मरते हैं अभी, ख्याल रखते थोड़ा कृपा नाथ कृपा करें, ख्याल रखें तो होश आ जाएगा, कभी एक दिन पड़ा छूट जाएगा सभी, तो पहले से ख्याल रखो, जैसे रोना नहीं पड़े, पश्चाताप होता पीछे से ताप होता है, तो पहले से ही सावधान रहे कि इसमें गफलत रहने से पैसे दुख पाना पड़ेगा। उसी लिए सत्संग का तात्पर्य ये है कि पहले से ये बात समझ में आ जाए कि भाई ये तो वियोग होने वाला है, ये सदा साथ रहने वाले है नहीं, सदा थोड़ी साथ रहेगा, किसी का नहीं रहा कैसे रहेगा, पीढ़ियों बीत गई सब गई हुआ तो हमारे साथ कैसे रह जाएगा। जिस घर में आप रहते हैं उस घर में आप बाप दादा पर दादा रहते आए, कोई कोई रहे नहीं तो हम कैसे रह जाएंगे। अब ऐसे दादा में भी राजस्थान में कई साधु आए चले गए, अब बैठे हम तो रहेंगे, आप कैसे रहोगे, पहले वाले रहे हैं क्या, पीढ़ियां बीत गई, नए नए आते जाते रहते हैं, तो फिर वो यही बहम है, हम तो रहेंगे। सज्जनों ये बहम मिटा दो अपने, आज हिम्मत करो इसे समझ लो कि ये मिली हुई चीज का तो वियोग होगा भाई, संयोग वियोग अंता मरणांत ही जीवितम, जितने संयोग है वो वियोग होने वाले हैं। योग होता है नित्य, समझ तुम योग उचित तम विद्या दक्ष संयोग वियोगम योग देंगे तम, दुख के संयोग के वियोग का नाम योग है, तो संयोग का तो वियोग होगा, योग है वो आप साथ साथ है, वो साथ रहेगा, परमात्मा के साथ हमारा योग है, परमात्मा का हम है, हमारे परमात्मा है, जैसे माँ का बेटा होता है बेटे की माँ होती है तो माँ बेटे का संबंध है, ऐसे हमारा भगवान का संबंध है, हम भगवान के हैं। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत, ये भगवान कहते हैं मेरा अंश जीव लोक में आ गया, ये जीव लोक में आ डूबा रहा है मेरे लोक का वहां का। मीराबाई ने कहा ना अमरापुर में शास्त्रो पीर संत पास, तो जीव लोक में आ गया, जीव बन गया, मनुष्य शानी यानी कि प्रतिष्ठा नहीं कर सकी, तो हम जीव लोक के नहीं है, हम अमर लोक के हैं, अमर लोक में आ गए, मृत्यु लोक में आ गए ना, ये मृत्यु लोक है, हमारा है अमर लोक। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम, यम प्राप्त न निवर्तन्ते तद्धाम परम, ममे वांश जीव लोक उसका अंश है, तो अंश तो उस अमर ले गया और जीव लोक में आ गए, यहाँ आकर के फिर यही डेरा लगा दी, यही रहेंगे, यहाँ रहे वो कैसे, रहने की यहाँ रिवाज ही नहीं है। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावन हार दियार खड़ा नहीं, कायम कोई मुकाम यहाँ चिरकाल से यही रिवाज रही। यहाँ का तो नीति यही है, आने और कोई जाने वाले यहाँ है ही नहीं। इस दुनिया में एक बिरस पर पंछी करत बसेरा है, सांझ पेरे से सब मिल जावे विस्मृत हो तो सवेरा है। चार घड़ी के कहने का रहने का करते मेरा मेरा है, ऐसी बात वो मन मन लावे तेरा बस बस गया बढ़ेरा है। ये बात याद रखे, बाप जी कहा, पिताजी कहा गए, दादाजी कहा गए, परदादाजी कहा गए, वे चले गए तो तुम कोई बलवान जा रहे हो, बुद्धिमान जा रहे हो, कोई संबंध बदल, समय बदल गया, क्या हो गया जिसमें हम तो रह भी जाए, यही रहेंगे। तो जाना है इस बार के सज्जनो, ब्रजराज नारायण ब्रजराज बैगी कर पहचान, उस प्रभु से पहचान कर, उसे काम पड़ेगा। ये साथ रहने वाला नहीं है, इसे मोह करके फंस जाओगे, दुख पाओगे, जहां तो पड़ेगा ही। तो पहले से हम तो भाई यहाँ के नहीं है। संतक बाणी माता है कबीर साहब के, वो तो मैं तो पूर्वी हो, पूर्व देश हो भाई, बोली देखे नहीं कोई, तो पूर्व देश का है, पहले थे, पहले पहले पूर्व पूर्व देश का, और पूर्व देश की पूरी हो गई कैसे समझे, यहाँ की किसी भाषा ही नहीं है, यहाँ भाषा यही नहीं है। तो सीधी सरल बात है कि हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं, हम संसार के नहीं है, संसार हमारा नहीं है, किसी के साथ में संसार रहा क्या। बचपन से आज तक आप विचार करो, जो साथी थे, खिलौना थे, वे साथ रहे, प्रत्येक बात है, सबका अनुभव है। तो अब वो कैसा देगा, अभी अभी तक दिन में जो शरीर था, पदार्थ थे, साथी थे, सामग्री थी, वो नहीं रही, तो अब है वो कैसे रह जाएगी, फिर के और मिल जाएगा तो मिलेगी वही उसी जाति की जो पहले थी बिछुड़ गई और अब है बिछुड़ रही है, उसी जाति की और मिल जाए तो वैसे क्या निहाल हो जाओगे, ढंग तो उसी का ही है, पहले गई अब आज है, आगानी मिलेगी, एक जाति की है, ये साथ रहने वाली है ही नहीं। वो मिले परमात्मा तो ठीक है, फिर वो सब चिंतित मिल जाएगी, वो असली अपना है। जैसे पृथ्वी का भाटा होता है, जैसे दीवा सूर्य का होता है, ऐसे हमारे हैं वो प्रभु, हम प्रभु के हैं, तो प्रभु के हैं प्रभु मिलेंगे। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, पुकारो, ये बद बद मिलते उसे राजी मत हो भाई, ये साथ में रहने वाले नहीं। प्रभु पुकार, हरिया बंदी मान जो करिए कूक पुकार, जैसे किसी को कैदी कर दे, वो कैदी गई छुड़ाओ भाई, डाकू फंसे, डाकू लूटने वाले लग जाए तो चिल्लाता है छुड़ाओ भैया, छुड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ, ऐसे ये सो छूटो, छोड़ कर चलो, नहीं चला जाएगा, नष्ट हो जाएगा, उसी कृपा से छूटेगा। उसको पुकार, सन्मुख हुए जीव मोहि जब ही, सन्मुख कोटि अगर है, सन्मुख होने से क्या होता है, अभी जिसमें फंसे है ना, इसे विमुक्त हो जाएगी, जितना जितना भगवान के सन्मुख होंगे उतना संसार से विमुख हो जाएंगे, और जितना जितना संसार से विमुख होंगे उतना परमात्मा के सन्मुख हो जाएंगे, उधर रुचि होने से, तो भगवान की तरफ चलने से आफत मिटेगी, क्यों वहां कहीं है हम, हमारा वही घर है, यदगत निवर्तन थे तब धाम पर सजीव लोग, इस वास्ते भगवान की तरफ चलना है भाई, ये सार बात है। आलोच सर्वशास्त्राणी, विचार ये सब पुनः पुनः सब शास्त्रों का दूर करके विचार करके इनमें शून्य स्पन हुए, निश्चय किया कि धीरे नारायण भगवान का ध्यान करो, उसका चिंतन करो, जप करो, संतन मिल निर्णय करो, मत पुराण इतिहास सब करके, बनने को दो ईश्वर के हरि का हरिदास, भगवान भगवान दास, इनका संग करो, तो होश आएगा, चेत होगा, कुछ आंख उगड़े पता लगेगा, नहीं तो भाई अंधेरे में चला जाएगा, समय बीत जाएगा, समय थोड़ा रह गया, पता नहीं है, बहुत सा तो बीत गया है, अब कितना हजार ये इसका पता नहीं है, ये भी थोड़ा निकल जाएगा, फिर क्या है, समय चूकते इनका अवस्था है, जैसे भगवान में लग गया, राम राम राम राम राम राम, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे हृदय से, हृदय से आत्मा को पुकारो, भाव की प्रधानता, क्रिया की नहीं है, भाव हमारा कौन है, ये हमारे नहीं है, हमारे प्रभु है, हुए राम को नाम जपो, नारायण नारायण नारायण नारायण।